Markus bab 16. Kadung dina Sabat wis kliwat, Maria Magdalena, Maria ibune Yakobus, lan Salom padha tuku lenga wangi kanggo ngelengani layone Gusti Yesus. Dina minggune esuk mruput, wayahe srengenge jedhol, wong wedo-wedo iki terus budal nang kuburan. Nang dalan padha rasan-rasan. Mengko sapa ya sing ngrewangi mlundungke watu tutup kuburane? Awit watune gedhe banget. Nanging kadung wis tekan kuburane, wong-wong weruh nek watune wis diglundungke. Wong-wong terus mlebu, nanging padha kaget. Awit weruh wong enom jagong nang sebelah tengene. Saline wonge putih. Wonge ngomong, "Aja padha kaget. Aku ngerti nek kowe goleki Yesus. Wong Nazaret sing dipenteng. Dekne wis ora nang kene, awit wis tangi. Deloki dhewe, maune wonge dideleh nang kene to. Kono saiki padha bali wae." Murid-muride diomongi lan aja lali ngomongi Rasul Petrus. Diomongi nek Gusti Yesus wis budal dhisik nang Galilea. Nang kono bakal padha kepethuk dekne kaya sing wis diomong sadurunge dekne ninggal. Wong wedo-wedo mau terus mlayu metu karo ndredeg lan bingung. Saking wedine terus ora ngomongi liya-liyane. Sawise Gusti Yesus tangi saka pati ing dina Minggu esuk, dekne dhisik dhewe ngetok marang Maria Magdalena. Wong wedok sing mangune diluari saka demit pitu. Maria Magdalena terus ngabari murid-murite sing ijik padha sedih lan padha nangis. Nanging kadung diomongi nek Gusti Yesus urip meneh lan ngetok marang dekne, murid-muridnya malah ora padha ngandel. Gusti Yesus terus ngetok marang murid loro. Dong ijik padha mlaku arep nang sakwijine desa. Gusti Yesus ngetok nganggo rupa liya. Murid loro mau terus balik ngomongi liya-liyane. Nanging ora padha ngandel. Ora let suwi, Gusti Yesus terus ngetok marang murid sing 11. Dong ijik padha mangan. Dene nyeneni murid-murid mau, awit ora padha gelem ngandel marang omongane wong-wong sing wis padha weru dene sawise tangi meneh saka pati. Gusti Yesus merintah murid-murid ngene. Kono padha lunga ngelarke kabar kabungane Gusti Allah marang saben wong nang sak lumai jagat. Sopo sing percaya lan dibaptis bakal selamat. Nanging sing ora gelem percaya bakal disetrap. Sing padha percaya bakal tak kei tondo. Ya kuwi bakal bisa ngetokke demit nganggo jenengku. Lan bakal ngetokke basa anyar. Senajan nyekel ulo lan senajan ngombe racun, ora bakal masak. Bakal numpangi tangan marang wong loro, lan sing loro bakal mari. Sawise Gusti Yesus ngomong kuwi kabeh marang murid-muride, dene terus mumbul munggah nang swarga. Nang kono dene jagong nang tengene Gusti Allah. Murid-muride terus budal ngelar kabar kabungane Gusti Allah nang endi-endi. Gusti dhewe yang ngrewangi lan ngetokke kuasane nganggo mujizat-mujizat. Dadine wong-wong niteni dhewe nek tembunge murid-muride pancen pituture Gusti Allah tenan.